شنو خطب؟ ففكر له لك جدنا واي خبر لك ها انا بقى جام سول دنگ من فصل لي او بنت لا بوي تيكانتال من اسرار الدعاء تي مبوتي نيان سكري نتي نيان من وكفيران بارنا ما بارنا لو ما نجدو لو ني غيس لو ني دك اد ايتين اي نيان دعاء بي ها nga xamne ñaan nako xawmun aw aw nit fastu jibalahum ñu nangul len ko wayakunu te mu nek khariq tarana dafa lekkolo bi dua ci ñaan bi daruratu sahibihi manam loru aji ñaan gi way qibali ak djublu gi mu djublu ala allah ci borom bi subhanahu wa ta'ala bur yalla aw wala bok hasanatan aw yiw def ju bax taqaddamat bo xamne dafa jitu won minu bu tuké ci jamm bi batay jaalam bo xamne def na allah bur yalla subhanahu wa ta'ala subhanahu gacha ngalam mom ijabata da'wati yi a nanguk ñaanam shukran geureme ko faye ko li hasanatihi ngir jeuf ju bax jom defal aw wala bok sadafat mu deppok waqtu ijabatin waqtu ñaan wa nahwa zalik ak lu mel nonu fa ujibat ñu nangu da'watu aw ñaanam fa yazunnu mu njort nak azzanu aji njort ji anna sirrana mbotu bi tax yalla nangu ñaanam fi lafz zalika du'a ci kaddu yi mu ñaané la beuri na lolou muy xew manam nit ki dafa defon lu bax avant ñaan yalla fajj aade bi parce que dafa jugge ci jëf ju bax wala bok moment bi mu ñaan nak période bi moy période du nangu ñaan wala bok ñu nangu ñaanam parce que moment bi mi ñaan xolam dafa yek ni loru na legi comme niko alfar fa iza rakibu fil bahri da'u la mukhlisina lahu din suñu yegge ci geej gi bu geej gi yeungatu ñuy waja jax la xamni fim to ñu commencé ñaan yalla nak selal sen ak ñaan qul la qul man yunajjikum fi zulumati lol barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khifatan wal bagu khufyatan la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin mune waxal yow yonentou sallallahu alayhi wasallam kan mo len di yalla kat manam kan mo len di mussal manam mo yalla mom mo len di mussal bo la nekké ci lendemi geej gi ak geer gi mom ngeen di ñaan nak di toroxlu tay bo dene nek ci geej gi sambaray han non lañ ci waxe sambaray waaw yëngut han day jaxle tay li guddina amuñu luñu ki portable neewu fi dar neewu fi te fi mu tollu gal gaay ni xarna et cetera ñukoy ñaan nak yalla yoy yalla ay way bo ñu musselé manam ñu toroxlu ta daruan waxifatan boole ci ragal yalla téwlu nak seen xel yépp nekk ci li ñi ñaan kété ak toroxlu ci kanamu yalla yalla nak nangu à cause de lolu té ñu mi wax ni yéneenti bi sax ni alcorane di wax ñoñu moy yéféri sagam yéféri lay nangul ñaan ci moment bobu lo xalaat ci julli ñi han waaw nan bo ñu musselé la indan jéte nañu ay bo ñu musselé ci suñu problème bi la nak ko nan nañu shakir ginnane dañ la gërum dañ la sante yow légui ci fini yow rek yow yalla rek légui waye bu ñu déllu ci waté ci gijeeru ji rek commencé bokkala wat parce que problème yi dem na nit ki su amé problème yu metti lool moy nit ki su motax suy tukki nga xamné tukki da nga pro ki day difficile wala mu fébaré en général nit ki su fébaré et cetera wala xelam ci yalla rek lay ne wala mu am problème yu bari gi reuy mu problème surtout bu dé day doga wacc nga xamanteni xolam ci yalla rek lay ne lool mom fu mu ñaané ñaara ñaan ga day nangu nit ki nak su dé maintenir xolam sa su né ci état bobu sa su né ñaanam day nangu mu né leen nak yu mel ni am nit ki défé né ci moy manam ñaan gi li tax yalla nangu ko moy mo yim utiliser fa ya'khudhu mu dad koy jël nak mu jara dal mom kesse am tilkal umuri wolif yi le mbir yi nga xamne mom la dural ti nga xamne xara tax mom la lekkolo min dalika da'i di du tukke ci aji ñaan jojje wa hadha te lolu bo beugé ma jox la exemple moy kama kem ni nga melni kem li nga xamne iza sta'mala bu jëfëndiko rajulun aw way dawa'un aw safara na fa bo jarine fi waqti ci waqtu alladi bi nga xamne yambaghi yello na alwaji ci wal alladi bi nga xamne yambaghi wel tamit yello na fon tafa'a bi mu jarinoti fa zannamu njortu khayru kenen kudul mom an nastamala hadha dawa ni jefndiko gogile safara mu jarradu mom kesse kafir doyna fi hasulil matlubi ci amek li maam sakku tif ji fa innahu nak mom yakunu dana nek bi zalika ci lol khalatan di aji jumu aji tarkhis wa hadha ta lol kat mawdi'an beurep la bo xamne yaqlutu dana ca jume fi ci lol kafirul lu bari min nas ci nit ni tay jeufandiko ñu ne ko par exemple garab gi dang koy utiliser agent par exemple et cetera mu jariñ ko nit ki defene mu jariñ ko nit ki defene mom lu ko meuna dal rek mom day jël garab goge rek nan ko de nga day weur ak heure moment bu ko neex dedet cela du aussi voilà wa min hazati ci lolu nak qad yattafiqu dana faral di deppok duaahu ak ñaanam bi tiraran ci loru inda qabri fa wetu aw qabru aw ba mel fa yu jaabu ñu nang ko fa yadhunnu njort al jahil ajri di an sirra naka mboot ma li qabri ñel na qabru ba neel na ba mel ba pour ñom ba mel bi fu comme fa la ñaané won ñaan nga nangu mu defé ne ba mel be tax wa ndegete dafa torox lu won ci borom mom bi mi ñaan rek lool rek la wala ya'lam wala ya'lam te bu e walam ya'lam te du xam an sirra ne ko mboot bi li itrar ñel na torox lu ga wasadukul lajay ak deuguk delu ila allah jëm ci yalla ta'ala kawenam fa iza hasana dem amna zalika lolu fi baytin ci keur min buyut ci nek min buyut la ci nek yalla kana don na nek afdalu li gën wa ahabba te don na gëna sopp ila allah fubur yalla subhanahu wa ta'ala manam bu don ci jakk lako defé won ci lu don gëne ke mu dem def ko ci bamel ba wa ala kulli halin amna ño xamne tamit lolu amna manam yalla amna ño xamantene sen wet kou fa ñaan yalla nangou wala bok en tout cas am lutax yalla difa nangou senu ñaan ndax tawassul bin bi ci nek ak et cetera wa c'est que tamit ibn qayyim rahimahullah da ngeen di xamne manam dafa bo setlo souvent du indi manam tout temps de fi sax xaw ko leral mais day bañu mel nonu di ñaan parce que comme dafa top serignum ci lolu rahmatullah alayhi ma manam ci ñaan ci barké yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala ñaan ci barké nit ku baax wala yoy wala bok ci manam ci yenn am bamél nitu yalla yi et cetera dam fa ñaan ziaru le ñaanala yalla fa jall ko soxla seen barké ndax beurub la bo xamni ko ko ndiss beurub yermande yalla la té kon mo neuf na fa yaakar nangu ñaan faslun li aw manam tekantal buntu la wuy tekantal ay masala addu'a ñaan dal kas silahi dafa melne jasi deng mu ngi jëndu hadith yeen ci sasa addu'a silahul mu'min ñaan moy jasi julit la señ babakar dal na inna du'a silahul mu'minina ajal bu len ko xex te di so guddiy ak beccëg ya wa na ñaan jaasi julli la armem la armam la waaw bu len ko xeb mo gën nak ngeen xeb ko fa tok fa di so rek guddiy ak beccëk ngeen di so rek so fim tollu problème yi nangam seutetet fim tollu dekk bi da ngay waru fim tollu seutetet nangam dedet ñaanal ñaan moy arme kay wana wal ad'iyatu ñani wa ta'awuzati al musluwayu bi manzilati silahi wa tuwayu jasi lañu amé was silahu te jasi nak bi daribihi mingi aju ci aju dor ji la bi haddihi aju wul ci ci ñewayam faqat kesse jasi mom ajuul ci ñaway bi kesse dede dafa aju aussi tamit ci kikoy door ki jël jasi ji diko doore fa mata kana sa lo xamne nek na as-silahu jasi ji silah jasi jo xamantene tam man dafa mat la afata bi amul ben rek amul ben sik wa sa'idu ki nga xamne mom moko jëf ndiko di ci doore sa'id qawiyin aju door la jo xamantene ko am doole la wal mani'u té li té manam barrage li barrière tax ba door bi du yegg fam wara yegg mak ko dul dafa dakk khassalat def na am bi ci lolé an nikayatu manam ak duma an nikayat han ak duma ak metal fil adwi ci non gi waya mo mata sa yo xamne takhallafa wute na wahid ben min hadhihi thalathati ci la ñet takhallafa dana wute ak ta'siru jehtal ga manam jasi bu fekente ne dama jël jasi jox ko muhammad mi pour mu door way duko jariñ dara du jariñ manam du lor waji ñaaral bi mo su fekente ne waji dafa yor barrière bo xamne manam lolu ñuy défendre han bouclier ba tax waji bo dooré jasi taw du yex ci non bi tamit du yex yu jariñul dara benen bi moy ñettal bi moy lan moy jasi ba ñew su fekke jasi ba ñewul tamit du wañi dara du jariñ dara donc fokk ñetti dajja comme yaronte bi nak sallallahu alayhi wasallam dafa melale ñaan ak jasi ci nga xamé ni manam ci nga xamé ni han mbir mi ajuul rek ci waji ñaan kesse deedet dafa aju tamit ci li téré ñaan gi dal mu bañ féné han benen bi moy ki ñaan xolam manam am doole comme nim ko léralé ci buntu ñëkki han aussi da fay aju tamit ci ñaan gi ci bopum bax approprié manam ba paré bax aussi kon fa iza kana ndem nek mune fu fek ndem nek na addua o ñaan gi fi nafsi ci jëmmi bopum ghayru salihin lu baxul aw wala bok addaa'i aji ñaan gi lam yajma dajalawul bayna qalbi ci xolam digënte walisani manam digënte xolam walisani ak laminam fi du'a ci ñaan gi manam ñaanam lamin bi day wax comme liñ doon wax kërok e ga ewé nañ tari fatiha ak salat fatiha deng ak ñaan nangam gaay tari fatiha ak salat sen xela nga fenen manam même ki koy diglé sax ki nan gaay nañ leen ñaan sax ay wa mom ci motax tamit mokal baatu arab yi tamit parfois dina indi lool dana tax nit ki su fekente ne mom arab bi nak ki wugo nekul lu muy comprendre trop parfois dina indi lool manam day ñaan ni mais xolama nga fenen motax ñi nga xamne ñom deggunu arab xamuñu ko ñu ñaané ci wolof sax parfois moy gëf mi ñaané sen langue parce que ñom bu ñu ñaan sen langue sen xol dana dem ci yalla parce que lool mo upp solo li upp solo moy relation bi nga am ak borom boko ñaané nak ci arab nak dafa gën nak bu fekete ne deng arab rek waye ndax baat yi ngay jëfëndiko amna tour yu mag yi ci arab lañ né et cetera wa mais lool dal mom en tout cas téwlu gi mom bok na ci li upp solo aw wala bok kana mu nek sam fofé mani'un luy xagnaté min al ijabati ba tax yalla du nangu ñaan bobu lolu wess won nañ leen moy lu demé nek di togn lu demé nek di dundé lu dagalu han waaw lolu bok ngay ñaan ñaan go xamantene nono la lam yahsul asar néna lam yahsul du jot du am al asar jeexitalu ñaan gi faslun li aw buntu la wuy tekantal ay masala bayna du'a'i ci digeentek ñaan wal qadar ak dogalu yalla muna waha huna fi nak su'alun aw nañ aw amna laaj bo xamne mashhurun wu siwla wo wote moy annal mad'u wa ni adi ne liñuy ñaan bi ci manam ci mom in kana bu fek ndem nek na qudira dogalef nako lam yakun budda manam munta ñak min waqu'ihi ci grotam yow li ngay ñaan budé yalla dogal nako sik neeku ci ne kon dana rot dana musa am da mo xam ñaan na bi ci bo mbir mom al abdu jambi aw wala bok lam yada ñaanul nit ki ñaan wala mu bañ ñaanat yeb bu fekke yalla dogal nako mom dana am wala lam yakun bu fekente ne nekul qudra ne de khat qudra du yalla dogalon nako tamit bu fekete dogalon nañ ko dogaluñ ko won tamit lam yaqa sik neeku ci ne du am sawa'un yem na ci kep nak sa'alahu mo xam ñaan nako al abdu jambi aw lam yas'alahu wala bok ñaanuko ah xam nga dogal yalla mom lu mu ñaan faaw day am lu mu dogal fokk day am wa lool lay wax lool lay dañi laaj bu siwo ngi fofu wa xam nga ibnu qayyim nak rahimahullah li ci ni ci mom talent manam moy lool lolu mom vraiment la bok ci vraiment ci ñu gëna am talent ci côté bob moy bu jappé ab question da koy japp lu ñu tu ko ci côté yépp de telle sorte que wa yow bo cey faré rek xamni li mom faré na ca wa da koy lignitu lignitu wul beti ko wala wa ah manam dal en gros lu ñaan ngay jariñ su fekke yalla dogal nako te bo faré tamit su fekke yalla dogalu ko tamit ñaka ñaan bi lu wañi dara manam manam ñaan ji du jariñ dara bu de yalla dogalu ko won bu de yalla dogal nako tamit ñak ñaan gi wañiwul dara manam dal lool la moy question bi en gros wala fa zannan mu ñorta taifatun kurel mun sah sahata hada su'al wiru gogule ñaan fa tarakat mu wiru gogule lacc question bob am na ño xamne defé nañ ni question bi question bu pertinent ngo bu ko defé fa tarakat mu bayyi nak addu'a o ñaan gi wa khal mun la fa'idatu fihi amul jariñ ko yalla dogal nako wa haulay na mo nekke ñooñu ka ma farti jahlim andak jeegi day bu seenu reer jeegi day wa dalalim ak seenu sankute mutanaqiduna dañu nekk ño xamantene seen xalaat bay firontu ko manam day dafa contradictoire wa wa mune fa inna fa in turida bu fekkene dañu dak wala bok hein buñu mazhabahum seenu mazhab seen man seenu khalat buñ li bu fi ne manam fa inna tard mazhab man seenu khalat bobu kisi yuuji bu day waral taqila ñu jele fi jami al asbab mbolam sabab yi waaw fa yuqalu koku luñ koy ton li ahadim kenn ci ñoom dañ nan ko in kan bu ndem nek na ashaba sur war rayu ak mandi qad qudira nga bu fekente na dogal nañ ko laka ñel la fala han wala det mo wad na manam fala budda munul ñak min waxu ay ha ci grotam bu yalla dogale ni da nga sour wala da nga mandi sik nekul ci ne da nga sour wala da nga mandi atalta mo xam lek nga awlam takul wala lekko bo lekke bo lekul bu yalla dogale ni da ngay sour da ngay sour wa lam yuqaddara bu fekenteene yalla dogalul won lol tamit lam yaqaa duñu rot mukk ak alta mo xam lek nga awlam taakul wala lekko bu yalla dogale tamit ne yow do tout façon do sour bu do tout façon yow do sour nga lek nga bañe lek ci yam do sour yow xam nga lo deug la mais est ce que day tax nit ñi tok ne duñu lek wala duñu na way en kan ndem nek na al waladu dom khudira dogalef nako laka ñela fala buddaminu mun ta ñak wa ta zawjatu mo xam teud nga ak soxna si wal amata wala bok jambu jigen bi awlam ta wala bok te dom ñom way lam yuqdar lab bu ko du yalla dogul tam lam yakun du ne mukk fala hajata kon nak amul ben njariñ ila ta zawju ci di tak soxna amul njariñ wa tasarri ata utub jam diko jamoro wax luma jarra topa lola bu yalla dogale nga am dom nga tak jam rek nga bañ ko takke ci yow da ngay am dom kon nak legi xam nga lan la tak jam rek ak yoy de amul ben jariñ parce que bu yalla bëgge mu am dom dina ko am bu yalla bëggul mu am dom dum ko ko lan lañ koy wax tamit est ce que dañ nan ko kon wa togal rek non bu tak jam rek da wala takal jawar di waye bayu ko fe diko jox mu lek ka nan nga tuddi jow tuddal fe mu tuddu fele rek ngeen xol waxam di ngeen am do ha fa hal ndax yaqulu dana wa hadha mbirmi aakhilun ku xellu aw wala bok adami nit ku nitte li ku xellu wala nit ku nitte est ce dana wax li xam nga du ko balli fi nek al hayawanu jay ali al bahimu bayima yi sax mafturun dañ leena sos ala bu basharati al asbab ci ñuy jëfëndiko sabab yi alati yi nga xamne biha ci yoy qawamahu ci lañu mëna taxawé manam waxayatu ak manam ci la mëna taxawé waxayatu ak dundum ci la mëna amé fal hayawanatu kon dal xam nga lan la jay ali aqalu ñoo gëna xello ak famutu ñom ñoo gëna xam mbiri ñoo gëna comprendre min haulay ci ko gaay yoy allu fi na gaay nga xamne hum ñom kal an ami ñom niki ay jur lañu balli fi nek sax nak hum ñom adallu sabu lañ ñoo gëna sanku yoon même animoy sax xam nañ ne buñu lekul duñu sour ñono wala bok lek dal bok na ci li tax ñu sul sabab la dal wala xam nañ ni buñ bëggé am do xam nañ ni fokk ñu tuddé seen jabaré ak yoy wa watakaaya sa mus musuluna ba'dhum lenn ci ñom waqala munan al istighalu ha di yitteo bi du'a ci ñaan dal ñun baabi ta'abbud ci buntu jaamu yalla al mahd kesse la nak ñu sibu bu ko defé dana fay allah bur yalla alayhi ci bobu la ñaan adda'i ji ñaan min ghayr an yakuna ha min ghayr ludul an yakuna ci mu nek loxo ñew ko ta'sirun ak jeexatan fil maqrubi ci ak ci sakute ci wajin ma ci ben wal amul ben wal bu muy ko wala farqa amul tiqantal and hadha al mutakayis ci adi wa joju du mus mus lu bayna duay ci digeunte ñaan wal imsak ak baña ñaan anu wal ko bil qalbi ci xol wal lisan ak lamine ci ta'sir ci jeexatan fi husul maqrubi ci am liñu bëgg waqti baatu duay ak takko bi nga xamne mom la ñaan gi takko an doxum ci ñom bi ci mom carte en ci ci aajo bobu carte baati sukuti manam moko nga nopi won ñoyam rek mom wala farq ta amul ben xajal amul dara leen xajalé manam ñi tamit dañ ne nit ki ñaan ak manam amul ben jeexital ñaan gi dal amul dara lu muy jariñ ci affaire bi ñoo dañu ñaan parce que yalla mo leen digal ñu ñaan kon jaamu yalla la dañ ci am ci yaaba mais amul ben jeexital ci aajo bi wa qalat muqta'ifatun ukhra ha benen kurel ak yesu min haula ñoo xamne ñom ñoo dakk mus lu gaay le bal ñu ne bal li fi nek kay addua ñaan gi alamatun mandarga la mu jarratatun bo xamne mandarga kessela nafabaha tek nako allah bur yaalla subhanahu wa ta'ala amarata mu nek mandarga ala qada'il hajati ci fajuk aajo yi fa mata sa yo xamantene wafaqa deppelena allah bur yaalla al abdu jamgi lu du'a ci mu ñaan ko kana nek na zalika lolay alamatan mandarga lo ñel ko wa ama wa amarata amara ak allah ma xawna jiganto fi mandarga rek lay tek ala anna tine hajatuhu aajo bi qad qudiyat def nako nangu manam mom ha manam mom dafa japp ne bu ñaané ñaan gi mandarga la kessé la manam keñu yalla dana nangu ñaan gi c'est à dire que kon mom supposé wul keñu mu day ñaan yalla du ko nangu supposé wul ne possibilité bi ci dess amna wa sa yu ñaané dal limi tekkale moy kon yalla da ka bëgg jox nangam motax mu xirsal ko ci mu ñaan ko alors que benen contrat bu mu naam wa hadha ni lolou nak kama idha ra'aita kama mi ngi melni rek idha ra'aita bo gisone khayman aw mir aswada bu sedd bu ñuul bok bari tan bu sedd fi zaman shitaay ci jamono hiver fa inna zalika naka lola dalilun tektal la han wa alamatun ak mandarga ala annahu yawm tarutina day taw so gisee am nuage bu ñuul chef gi ci jamono joju nga xamne jamono taw la nawet mu ne lol day wone ni kon waji taw bi day waji ñu qalu ñu ne wa hakadha naka nono hukmu taati atay top yalla ma sawabi ak yool yi wal kufru ak kefer wal maasi ak no ak moy yalla ma al iqab ak mbugal fi amaratu fi hiye ñom ay amaratu ay mandarga mahdatu kesse li wuqu al sawabi li wone ni yool yi dañuy dik wal iqabi ak mbugal la annaha asbabun lahu te duñu ay sababam wa hakadha niki nonu waaw mais est-ce que du joy day joy la parce que buna mi ngi ni bop botam yaangi ni ubeku ni re na la di ba wa mo ko ndugal ko wa hakadha wa deng munahi amaratu mahdathun kon ay mandar